牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子نو هیچ بیروکی کنیا لباری او زپی کردنو چون که هیچ بیروکی کنیا لباری اوی که اما باشترینو کتا حلکه لبردستی هدی بشیوه یک لشیوهگان توانیم رزگارم بیل مردن بلان بطنها توانیم بشیوه یکی باش کار بکم و باشتره که رازیم بکم بو اوی چند فرمان برک دانم بو ایشو کارکانی کتب خانه اگر واش بیه او هل من دویتی امرم گشت او نه چیرکی به دست گشت خطو پالم لکاته که نوف ایوید زبکات نو کش که للای که ترو پالم پلانه که تر جبه جیه که بوید زبکات نو کش که نفیر پیتو وستاله با کاره نانی نه لپیناو سارش کردنوی پاشای للاکی تریشو نوف ام حالی قوستا و تاوکو زبکات ناو کش کرد لکو تا یکشت میره اما زور باشا بلا من یشتا زیادر لسر متر ماو بگم پلکانی ناو سیران برای مکانیان زور گوره بنزی که پین صد دانه ابی بو هر درختی هر وحد درختی جهه که کوی گشتی اکاتا 5000 روشانه 5000 کس حلب جرر بو داقی کدنوا که لوانه لصدای که رزگاری بر لوانه بلان با هوی سرقال کدنکه کلواوا ام پلانه با ماوی تنه یک روش در جهه که وایش ماریان کو اکرتوا ام درختانی که مروویان حل گرتو اوانن که حل بجیدراو اوش واتای اویا که اوان ابنا چکی کنین که للاین پاشاوا جولایان پی اکرید حلشانی گررتو لدجی مروف اگری هی کنی فرپیتو جولای نری اوانه بید و بفرمانی پاشایان جولای نتوا بکاریان اینه بمش هرشی لناکا و کات سر همو جیان من نیالم پیش شوی گروبا یکم جار درجه دوره که اماده کم دومیش پیویست من زیاده نزیگ بمو درگای چون جوره و که تاریک دیاره وادر ایره زور باشه دلچه جون جوروی نوراست و آمده کره استاش دلچه جون جورو نزی که که ایره هیچ پاسوانه که لینیه چواره او مکشم پاسوانه لجورو بن اما زور چاکه مادم گشتم تا ماست که وایت وانم بگم ناوی گوش کن تختی پاشا که ویتون همی سیم او لبشی دواوا یا خود ناو راست او بید ابه هزی پاپشی سر خلب کن اگر با ماهوی چرکی یکیش بوا نهومی یکم یشتا زور دورو لناو گورو پانکه او پلسر یکانا برو نهومی دوام پلسر یکانا دروی حوشکه هر و خوب پرستم چون دروا یک لیره دانیم نه اما هر و که اوی دروا یک پیشتر امادم کرد و باشتر که للای پلیسر یک یکاو دانیم که نزیگه لنهوم یکم او ایتو دو ایوا اگر توانیم لوی و ارم برو نهومی دوام هاوار دابخره باشه تو بلی کسی تری لیه بلم نوا اگر ببین رم او کاتا کتا این پیت بیوش تخیرم کرمو هیچ کسی در نکود کوای اما بطن یا خوی بو خويتي من ناتوانم لو زيادة البروم اقبر دوامم اوه بدرني يوم من بردوم او زياد شيا اوه همو جورة خرابة كاريكي لقل خوي هل قرتوا نخير تام استا هاتوم هجل مردن ناترسم اوه ايكا بيج مردن لي اترسم اوه ايكا او درن دا ايكا لسروايا همو او زانياراني كا ايزانم لباري باشاو ليم درهيني به هر شیوهک به لشیوه درنده یکی خوی اگر دزگیر بکرم او به هیچ شیوهک نتوانم برنگاری بکرم امو زبهزه دنیا یکاته ولویکا اما دوترین آسه که بتوانم پی بگم اما چیه؟ اما دوین آسه که بتوانم پی بگم آره و تو او شعرانیت که لتلفزونو درکوتی؟ من نام لیولا اگا در بلا بیروی نسچه من بیستم که بوایا چاوری قرشالک و گرگک بومایا اوانا چاره بو کلانه اکن که تو درسته کردی بوی اساتوانی روبر یکتری بینه و لیرا بطنیا بر راسی جه بیزانی نو خوش حالی للان منو همیش به همان شوی جی تو بهیزا نه بگره کم یک لیو بهیستره دای خراب ها دست بیکن کار اصلا چکم ها لیست های اوی اکا نوف بسر کوتوید زب کاتا نم کش کن حتا او کاتا پیویستا من هم دوش منانه یه را سر خال بکم او هیچ سوده که نیا مارکوس تلگل هیناو تلگل خود بله هروک اوی دعوتان کردیم برحال گریسرد کرو اچتکو گاگ لجر زمین اوان خواردن ام بارکن اگر اوزان یارانی که مارکوس پیتی دروز بکوایا چن افرتی که دیگه که هشتر جان اماون نگل بر پاشا بلکل بر وزیر بیزیفا اگر هم مشتکان به پی پلانه که براد آوه ابی ایستا اول جوره و بی برحال گری چواره مره که خوی بیال نهو دستگاری مگر فرمانتا کوایا من به ارمتی برستان ابی برو هم ناو چه ایدی که کوگای جر زویلیه شوینه تایبت یکی خومه که ایچ کسی اک ناتوانه بیتا جوره و بیشگل خوم استاج ورنه دره وا هیچ تک نیتا کلی بترس. لم رو بدواوی و لیره کار کن. من شونی بشویانم بوی و آمده کردو. همو پیداوی زیکان تان آمده کردو. لکاتی بشوکانش تانا. اتوانن چی تان پی خوش و بی کن. بلان به هیشی و یک نبیه. اولی را کردن بل لیره. تاک ایشی ایو اوی که شون فرمانکانی من بکونو هیچی تر. او کاتشی که بان کران پیویستا. راست او خود از کارکانتان حال کردنو بین بولای من تیگشتن فرمانتا جنابی وزیر زور چاکا دی تو لگل من آورا فرمانتا ایواجتان لجورکانی خواتانا چاوره بکنو بشو بن فرمانتا آن لراستی ها وزیر زور گرنجی من پی ایا ابه بتوانم رگاک بدوز موتا کولیر رزگارم به با اوی بتوانم پاشاو پاسوانا کانی ببینم بابا کارینانی توپا کریستال یکی پال متوانه او شوینه دیاری بکات که پیشتر بینی ویدی او یزی تنیا رگا پیدراو با اوی بکاری بیند کچاو دیری پاشاو پاسوانکانی پیبکن ایتر دوائه و راو شکانه توان رگای که نمونهی دیاری بکن با اوی پلانکا جیبا جیب کن تنها یک درگای چونه دروه هیا ابی به هر شوه یک بی بیزی فال خالتینم چالاک یکم کاری که یک لایی کروه با اوی پاشا ببزینین سرکوتنی من گرن میا. بلام اگر لمایا شکستم هنه هو دزگیر کرام ابه بخیر ای خون بکوشم ابه او کارب کم من پیمو آبی آبی استالیرا من پارس رابون پالم هیچ تیخی گم جانه نکی نا تو هم درگای چونه دروکان دابنه بویا اگر سرکتو نبوله چالا یکتا او آیشتا اتوانی پلانکا من جب جب کی اگر تو دزگیر بکری اوا هموش تک کتایی پید اوزه زور درده تنیا با یک سر کردن همو بیاری خوم ندازیا گون کلوه و دیار ایوه اوزه زور درنده یا تم بینی و دیار ایوه زولان زیکا و بینیو تانو لوانه دستیش تا لیابه بیش گلوه چونیش تا اتانو روبروی ببنوه همه تنها لب رزگار کردی هوره کتانو لپیناو رزگار کردی بروفایتی بوچی هشتا جنگل لپیناوی بوچی هشتا جنگل لپیناوی بوچی تانو روبروی ببنوه پالم تکا لیکم هیچ تیهی گم جانمک لیتا پارمو اگر دزگیر بکی هموش تیه کتایی پی پالم من ناتوانم بیشی ویک بگره موامو آوی تکی سردم با هنائی تا بی خوی توا دو درکرای برو لجورکت چاور ریبکا فرمانتا لبرو هیچ شنکی شونه دروی لینیه کوایا دوران نمسو گره هرچنه هر بردوان بوی لرا کردن لکوتایی ها شنک لجرزویه زور باشه بو کوتایی پینان ام شنانه بو حتن ناوی هوا دروز کراو شنکی نمونه ایه بو مردنه دوی خباتی که هیچو بفیرویانی جیانه استاش واچا اکتر بپاری تو پیش مردنه چونکه من هرگیز نتوانم بپاری با بر راستی تو کسی چی زور لود برزی بابزانین چه چوار دوری جیره ها ای بینین جی تو هموشتی که پیوتم بیستم که تو توانی هوای اصحایب گوری بوچن بونواری که سیر و جواب آوش سانه پلام لگل آوشا او هر شوینم که تو بایره او زور باشه اگر او ابزانه کشتکان لبرجواندی او هیچ دو دل نابه لدرخصنی توانه کنی بلام لگلوشا پیشتر به هیچ کسی نگشتم توانه اوی هبیه که بتوانه بشوی چی باشه رش بکد ببینی دیب پرپلکی من اتوانم هز با قرصی هواکب کم اون بدلا هره جک من شاور ریوی ترکه که توانه که خوی در بخد براسی من بپروشم بو اوه از تیچی با او با اوی برام برکش کس پیبینی پیش اوی توانکی خوی در بخواه بلام اما او رگه اینیه که ابی ایستا شاری پیب کم اوه چیه اوه تو اتوه چی بکیه اتوه چی لیسته ورکان لابری پیشتر گیو لگرو پیستاری شیرکان بوه برای منو یکم براستی زور نایب بو پیگات بو لدوانزه گرانی جور او جور با گیو گرتن لهمیان وکو او وای اکتیبه که باش خویند بیتو لکو تا یکیا هز بخوشیه که زور زور کهی من باش او ازنم باشترین بشیه ما و یکا لشست خوله که جور او جور پیگاتو امن آوازه بر راستی پیم نخوش دانی پیانیم بکره گرتن دستی بیه کرد تو بلای مخربی پیم خورس اگه لگل کسی که شرف کم که همان رزوی منی هبه Chori it